kasi soki otiki ngai nge na kokweya poni ngweleki ngai ekoteli ngati na motema singa ngai makasi soki otiki ngai nge na kokweya poni ngweleki ngai ekoteli ngati na motema. Caramba!